Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 maja, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla 8 osób zatrzymanych wczoraj w związku z reprywatyzacją w stolicy. Prezydenci Duda i Macron umówili się wstępnie na spotkanie przy okazji najbliższego szczytu NATO. Papież modlił się w Fatimie o pokój i zgodę między narodami. Najpierw jednak groźny wypadek w rejonie przejścia dla pieszych na Krajowej Piątce, czyli drodze Wrocław-Poznań w Prusicach. Na Dolnym Śląsku naczepa tira potrąciła 3 osoby. W wyniku wypadku zginął mężczyzna, a kobieta i dziecko zostali ranni. Stan kobiety jest ciężki. Obrażenia dziecka nie zagrażają jego życiu, informuje Kamil Rynkiewicz z Dolnośląskiej Policji. Trwają ustalenia okoliczności tego zdarzenia. Nie możemy zatem teraz stwierdzić, czy osoby poszkodowane przechodziły na przejściu dla pieszych, czy też znajdowały się przed nim, dodaje policjant. Droga krajowa nr 5 w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Oszustwo znacznej wartości. Taki zarzut stawia prokuratura 8 osobom zatrzymanym wczoraj przez CBA, a podejrzanym w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej. Zarzut ten usłyszeli m.in. adwokaci i biegli rzeczoznawcy. Grozi im 10 lat więzienia. Wiadomo, że w tej sprawie trwają jeszcze czynności i że zaplanowano m.in. konfrontacje między podejrzanymi. Szczegóły Ksenia Maćczak. 8 osób zatrzymanych to jeden z wątków śledztwa prowadzonego od października zeszłego roku. Wiadomo, że dotyczą 4 warszawskich nieruchomości, a podejrzani to m.in. 3 adwokatów, rzeczoznawcy i biznesmeni znani w Warszawie ze skupowania roszczeń reprywatyzacyjnych. Wszystkim zarzucono oszustwa na mieniu o wielkiej wartości, a co za tym idzie, jak poinformował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Zabezpieczono szereg różnego rodzaju środków finansowych, papierów wartościowych, mienia. To są m.in. samochody, to szanowni państwo gotówka w kwocie ponad 8 milionów złotych, biżuteria. To dlatego, że podejrzani wyrządzili Skarbowi Państwa i spadkobiercą właścicieli nieruchomości szkodę na kwotę prawie 50 milionów złotych. Co do niektórych z tych osób czynności już się zakończyły, co do innych jeszcze trwają. Są też przewidywane kolejne działania procesowe, m.in. konfrontacje. Dodawał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W sprawie dzikiej reprywatyzacji w całej Polsce toczy się 175 postępowań, z czego najwięcej w Warszawie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Po 19 doszło do telefonicznej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem elektem Francji Emmanuelem Macronem. Jak informuje szef gabinetu Krzysztof Szczerski, prezydenci umówili się wstępnie na pierwsze spotkanie na marginesie najbliższego szczytu NATO, czyli jeszcze w maju. Szczerski poinformował też, że podczas rozmowy, która trwała kilkanaście minut, ustalono, że prezydent Macron podejmie się roli gospodarza szczytu Trójkąta Weimarskiego w pierwszym dogodnym terminie. Centrysta Emmanuel Macron wygrał w ubiegłą niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich. Pokonał kandydatkę skrajnej prawicy Marine Le Pen. W najbliższą niedzielę przejmie władzę od ustępującego szefa państwa socjalisty François Hollande. Papież Franciszek wśród miliona pielgrzymów w portugalskiej Fatimie. Tam trwają uroczystości związane z jubileuszem stulecia objawień maryjnych. Papież modlił się już w kaplicy objawień o zgodę i pokój między narodami. O 22.30 udzieli też w tej kaplicy błogosławieństwa świec, pozdrowi wiernych i będzie razem z nimi uczestniczył w modlitwie różańcowej. Atak hakerski na brytyjską służbę zdrowia. Komputery pracowników 25 szpitali i przychodni w Anglii i Szkocji zostały zablokowane. Hakerzy zainstalowali tam oprogramowanie, które w zamian za odblokowanie domaga się okupu. Lekarze, pielęgniarki czy pracownicy administracyjni zobaczyli na ekranach napis: twoje pliki zostały zaszyfrowane, możesz je odzyskać, jeżeli zapłacisz. A do tego komunikat: płatność tylko w elektronicznej walucie Bitcoin. Wiele oddziałów ciągle używa starych wersji systemu operacyjnego, których producent już nie wspiera. Innymi słowy, nie szuka i nie zapobiega lukom w bezpieczeństwie systemu. Mówi BBC Nigel Inkster z Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie. Na liście celów stolica Blackburn czy Leicester, część placówek odwołało zabiegi nieratujące życie. Niektóre szpitale przewiozły pacjentów potrzebujących pilnej pomocy do innych oddziałów, ale szefowie służby zdrowia zapewniają, nie mamy podstaw, by obawiać się, że wyciekły dane pacjentów. W komunikacie czytamy, że uderzono też w inne organizacje. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do podobnych ataków hakerskich doszło dzisiaj także w Hiszpanii. Ich celem była m.in. Telefonika, główny operator usług telekomunikacyjnych w tym kraju. Według prasy dyrekcja firmy poleciła pracownikom, aby niezwłocznie wyłączyli komputery służbowe i nie włączali ich aż do odwołania zakazu. Ministerstwo Energetyki Hiszpanii poinformowało, że celem ataków cybernetycznych na tamtejsze przedsiębiorstwa było wyłudzenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Pięknie się dzisiaj poukładało, piękne głosowanie. Just a Fool, The Rolling Stones, dziś nowość na 30. Prośba tylko błagalna, by państwo nie ustawali w głosowaniu na ten właśnie utwór. Na 29. mamy zespół, który już niebawem przyjedzie do Polski. I Kraków pewnie jest gotowy. My też, bo na 29. Mike and the Mechanics. Taka nowość na 29, a wiem, że Kraków się przygotowuje, bo państwo dają tego wyraźne sygnały. Mike and the Mechanics na koncertach w Krakowie właśnie, a u nas na 29 nowość. lp3@polskieradio.pl. Tutaj nie wiem, co się stało. Zlatuje o 16 pozycji Ray Wilson na 28. Genius, the hope of mankind. The monsters underneath the bed. The space met spiff flies overhead. It's not enough. A time machine, a cardboard box, a stripy furball's homeward plot. The teacher's joy. Tiger and the boy. 16 w dół, ale po tylu latach doświadczeń z listą wiem, że to jeszcze nic nie znaczy. Za tydzień może być zupełnie inaczej. Ray Wilson dziś po 8 tygodniach na 28. A, mam list od Joli, która dzisiaj świętuje swoją urodziny i prosi o dobre słowa. Rock'n'rollowego życia Jolu, wszystkiego najlepszego, a tu Lipstick on the Glass, Dawid Podsiadło i Męskie Granie. Jesteś ty, przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz, gorące usta, gorące dłonie, w pół roku cała śnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, ty śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance śminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Męskie granie, orkiestra i Dawid Podsiadło. Dziś dwa w dół na 27. Zaczytałem się, bo otrzymaliśmy korespondencję od naszych słuchaczy, którzy czasowo przebywają w Lipsku. A czemu w Lipsku? A to dlatego, że tam czekają na koncert Beth Hart. Beth dzisiaj tam promuje swoją płytę Fire on the Floor. No jak Państwo wiedzą, w lipcu przyjeżdża promować tę płytę do Polski i zobaczymy się z nią właśnie w naszym kraju. A my wracamy szybciutko na listę. Pierwszy z utworów Deep Purple zameldował się na 26. We'll be right back. Janis Band. Po 2 tygodniach 2 pozycje do góry na 26. Kiedy oni pojawiają się wieczorem w radio, szczególnie w piątek, wszystko jest w porządku. Dobrze, że znowu są na liście. Why? 3 w dół. The Cranberries na 25. Can hear you asking me why? Why? Why? Tell me, can you hear me? I'm calling. Tell me you can hear me, don't cry. Tell me that you're not. Dzisiaj 3 w dół, Why, The Cranberries, po 3 tygodniach na 25. Nie ustają życzenia dla zespołu T-Love z okazji 35-lecia. Alkohol na 24. Po 2 tygodniach 5 do góry na 24. Alkohol i zespół T-Love. No, dziwne notowanie, dziwnie się to dziś poukładało i tu nie jestem najszczęśliwszy, bo po 10 tygodniach 7 w dół. No Good Place for the Lonely. Joe Bonamassa na 23.

poverty sign. Blood runs thin. See faces frozen still against the wind. Steve Lillywhite wykonał takiego miksa utworu zespołu U2 w tym roku. Red Hill Mining Town, 9 do góry po dwóch tygodniach, z 30 na 21, a to jest 1841 notowanie listy przebojów programu trzeciego. lp3@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa korespondencję i atmosferę listy. ciepło dzisiaj, tak mi się wydaje. A na liście, tak jak przed tygodniem, na 20. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. Tak to się ułożyło, tak państwo głosowali. You want it darker. Leonard Cohen na 20. Z dolnośląskich dróg mamy sygnał. Tam podróżują po dolnośląskich drogach Ewelina i Adrian. Po pierwsze, bezpiecznej podróży. No, a po drugie, listy najlepiej się słucha w samochodzie. Jedźcie bezpiecznie do domu. Lista przebojów do 22, przed 22 miejsce pierwsze, a teraz jeszcze Dawid Podsiadło na 19. Podśpiewuję sobie czasem z panem Dawidem. Dawid Podsiadło, Where Did Your Love Go? Dziś o jedną pozycję w dół, na miejsce 19. Byłem ciekaw losów utworu zatytułowanego Stany, zespół Amnezja i Natalia Sikora na 18. Nie szczeka wciąż bez sensu o poglądach, nie karmi się. No i tak, to ja bardzo proszę. 3 do góry po 7 tygodniach na 18 Stany, Amnezja i Natalia Sikora. A teraz uwaga, weteran. 31 tygodni na liście. Komu się nie znudziło, ręka do góry. Dziś na 17 Organek.